dotrzeć i że ten film będzie do oglądania, bo tak jak powiedziałam, on pokazuje czas, w których była solidarność i w tej solidarności połową związku byli mężczyźni, połową były kobiety. Kiedy solidarność doprowadziła do czasów, w których żyjemy teraz, mam nadzieję, że te obchody, które za dwa dni ponownie spowodują, że w studiach pojawią się mężczyźni, będą wspominali, jak walczyli o wolną Polskę, że ta audycja spowoduje, że wszyscy nasi słuchacze będą myśleli o tych kobietach, bez których po pierwsze oni mieliby znacznie trudniejsze życie, a po drugie w ogóle nie byliby w tym miejscu, w którym są. A jeśli jesteśmy przy stanie wojennym, to ja chcę bardzo mocno i głośno powiedzieć. Po stanie wojennym większość była kobiet. To kobiety robiły całe podziemie, całą logistykę i ci faceci by nie przetrwali, gdyby nie kobiety. Więc stan wojenny to jest okres niesłychanego heroizmu kobiet, który jeszcze niestety nie doczekał się opisu, ale bez kobiet byś nie było podziemia. Wyznaczyliśmy sobie dużo różnych kolejnych tematów do zrealizowania, tak, ale tak, musimy naprawdę już tak, się żegnać. Kończymy. Ja tylko chcę przypomnieć Państwu inny film, Samo południe, bo postacią z tego filmu, ten szeryf, to był przecież na plakacie Solidarności. Ale proszę sobie przypomnieć końcówkę tego filmu. Znaczy, może inaczej, kto spowodował, że szeryf wygrał? To jest zadanie domowe. Czy Państwo pamiętają, nie? No to co, zobaczcie sobie ten film. Naprawdę warto, nie tylko z tego powodu. Nasi goście, Janina Jankowska, Ewa Osowska, Marta Dzido, Piotr Śliwowski, bardzo dziękujemy. Dziękujemy. A Solidarność według kobiet to jest ten film, który sprowokował naszą rozmowę i mam nadzieję, że kiedyś do takiej solidarności wrócimy. Dziękujemy bardzo. Autopromocja. Setna rocznica urodzin Stanisława Dygata i druga grudniowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Stanisław Dygat. Pożegnalna podróż. W adaptacji i reżyserii Janusza Zaorskiego wystąpią Katarzyna Dąbrowska i Marcin Hycnar. Podobasz mi się. Jeszcze nikt tak ze mną nie zaczynał. To kto jesteś? Czemu tak dziwnie mówisz? Pani pozwoli, że się przedstawię. Jestem pisarzem. Nazywam się... W niedzielę po 21:00 Trójka, Narodowy Instytut Audiowizualny i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W najnowszym tygodniku Polityka PiS wyprowadza politykę na ulicę, czyli nasz codzienny stan wojenny. Jak przed świętami sklepy walczą o klientów? Czy Robert Biedroń poradzi sobie w Słupsku? Problemy z Pendolino? Nominacje do tegorocznych paszportów polityki? A także bardzo poszukiwany człowiek. Filmowa premiera na DVD. Polityka już w sprzedaży. Prawdopodobnie najzabawniejsi ludzie świata. Bill Murray, Naomi Watts i Melissa McCarthy. To nie wygląda na początek pięknej przyjaźni. Mów mi Vincent. W kinach od 12 grudnia poleca Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Mija 22, to program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 11 grudnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie podjęła decyzję o zawieszeniu działalności SKOK Wołomin. Kasa jest niewypłacalna, ale minister finansów zapewnia, że ludzie dostaną swoje pieniądze. Czesław Kiszczak opuścił szpital w Gdańsku. Teraz sąd na podstawie opinii lekarzy zdecyduje, czy generał może brać udział w procesie dotyczącym stanu wojennego. Podziemny strajk górników w kopalni w Rybniku zakończony. Kompania węglowa wypłaciła zaległe pensje. Działalność kasy SKOK Wołomin została zawieszona. Jeżeli Krajowa Kasa nie wspomoże lokalnej instytucji, Komisja Nadzoru Finansowego zgłosi wniosek o jej upadłość. To uruchomi procedurę wypłacenia oszczędności zgromadzonych na depozytach. Nasz reporter rozmawiał z osobami, które przyszły dzisiaj przed jeden z oddziałów SKOK-u Wołomin w centrum Warszawy. Bym musiała nie spać przez te, bo jest tak, że w ciągu 20 dni od ogłoszenia upadłości, jak się zgłosi, prawda, do tego gwarancyjnego funduszu, że mają obowiązek, czyli 20 plus 5, 25 dni. A może ta Krajowa Rada wspomoże, chociaż nie wierzę za bardzo osobiście w to. Nie wierzę. Byłam w sytuacji, kiedy byłam pozbawiona pieniędzy i powiem tak, obawiam się. Dopóki nie dostanę tych pieniędzy, tych moich lokat, to będę się obawiać. Jeżeli KNF ogłosi upadłość SKOK Wołomin, Bankowy Fundusz Gwarancyjny w ciągu 20 dni wypłaci pieniądze zgromadzone na kontach i lokatach. Minister finansów Mateusz Szczurek uspokaja, depozyty w SKOK-u Wołomin są gwarantowane. depozyty w SKOK-u Wołomin, a także w innych SKOK-ach, w innych bankach nadzorowanych przez KNF są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do kwoty 100 tysięcy euro. Po drugie, nasz przedstawiciel Ministerstwa Finansów zasiada w Komisji Nadzoru Finansowego. On również głosował za decyzją o zawieszeniu z powodu braku płynności. Co do dalszych kroków, one będą zależały już od Komisji Nadzoru Finansowego. Przypomnijmy, pod koniec października zostali zatrzymani, a potem aresztowani prezes i wiceprezes SKOK Wołomin, Mariusz G. i Mateusz G. Obaj usłyszeli zarzuty działania na szkodę firmy oraz działalności w zorganizowanej grupie przestępczej. Kasa Krajowa SKOK-u odcina się od działalności SKOK Wołomin i nie sfinansuje roszczeń. Zabrania nam tego prawo, mówi Andrzej Dunajski. Kredyt płynnościowy może być udzielony wyłącznie w sytuacji, gdy SKOK ma zdolność do jego spłaty. Zatem w przypadku braku zdolności SKOK do spłaty kredytu płynnościowego, Kasa Krajowa nie może bez naruszenia tych przepisów udzielić SKOK wsparcia płynnościowego. Z danych KNF-u wynika, że w SKOK-u Wołomin ponad 80 tysięcy klientów zgromadziło ponad 2,5 miliarda złotych. Ukraiński sztab operacji antyterrorystycznej informuje o jedynie dwóch przypadkach naruszenia zawieszenia broni. Obowiązuje ono od wtorkowego poranka. Ukraińscy wojskowi nadal pozostają jednak na swoich pozycjach. Separatyści przekonują, że już zaczęli wycofywać ciężki sprzęt ze strefy przyfrontowej. Tymczasem ponad 2,5 tysiąca uchodźców z Krymu znalazło swoje nowe domy w obwodzie lwowskim i samym Lwowie. Połowa z nich to Tatarzy krymscy, którzy nie pogodzili się z zajęciem półwyspu przez Rosjan. Z jednym z nich spotkał się we Lwowie nasz korespondent Krzysztof Renik. Rustem Abliatiew opuścił Krym krótko po wiosennym referendum, którego efektem było przyłączenie półwyspu do Rosji. Uciekał, ponieważ jako działacz tatarski był już pod lupą samozwańczych służb bezpieczeństwa Krymu. Ja był tam w spiskach. Znajdowałem się na sporządzonych przez nich listach aktywistów, których uważali za wrogów Krymu, dlatego wyjechałem szybko i sekretnie. I konspiratywne. Zachodnią Ukrainę wybrał świadomie. Zachodnia Ukraina jest najbardziej patriotyczna. Był to jedyny region Ukrainy, który natychmiast po aneksji zapewnił mieszkańców Krymu, w szczególności Tatarów, że jeżeli zostaną poddani represjom, to mogą przyjechać do Lwowa. Rustem podkreśla, że Ukraińcy, którzy przyjęli pod swój dach jego najbliższych, stali się ich drugą rodziną. Jednocześnie zapewnia, że chciałby wrócić w rodzinne strony, ale nie sądzi, by mogło się to stać w najbliższych latach. Dlatego pragnie w nowym miejscu zamieszkania tworzyć warunki dla kultywowania tatarskiej tradycji. Krzysztof Renik, Lwów, Polskie Radio. Lekarze skończyli badać Czesława Kiszczaka. Generał opuścił już Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku. Wyniki tych badań nie są ujawniane. Przyjaciel Kiszczaka, Wojciech Musialik, przekonywał dzisiaj dziennikarzy, że generał nie będzie w stanie zeznawać przed sądem i tajemniczo dodawał. Pan generał przekazał jedną informację. Nie chcę mówić o pewnych rzeczach. Pewne rzeczy wyjdą dopiero po śmierci pana generała. Zostaną przekazane pewne informacje, które mogą być trzęsieniem ziemi nie tylko na rynku politycznym polskim, ale również na rynku politycznym Europy. Generała badało 11 specjalistów. Mają ocenić, czy jest w stanie uczestniczyć w procesie odwoławczym, a w sprawie stanu wojennego opinia trafi do sądu. I na koniec jeszcze o zakończonym podziemnym proteście górników w kopalni Chwałowice w Rybniku. Ponad 100 pracowników niemal cały dzień spędziło 700 metrów pod ziemią. Wieczorem wyjechali na powierzchnię, bo na ich konta przelane zostały pensje. Dostali też obietnicę, że resztę pieniędzy dostaną na początku stycznia. Kopalnia należy do kompanii węglowej, która jest w trudnej sytuacji finansowej, podobnie jak cała branża. O 23 w Trójce kolejne informacje, teraz jeszcze prognoza pogody. Bardzo nieprzyjemna pogoda jutro na wybrzeżu. Będzie bardzo mocno biała, do tego opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Popada także w regionach zachodnich, ale bez mrozu, od plus 1 do plus 4 stopni. W nocy w zachodniej połowie kraju deszcz, miejscami deszcz ze śniegiem, na wschodzie również śnieg. Na wschodzie i południu w nocy do minus 2 stopni, w pozostałych regionach powyżej 0 do plus 3. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Cały nas. Dwa lata temu zagrali u nas i brzmiało to tak. Teraz wracają. Sebastian Lider i jego koledzy, czyli Cree, na żywo w Trójca z okazji 20-lecia zespołu. Będzie mocno rock'n'rollowo. Transmisja koncertu w niedzielę 5 po 20. Oczywiście zapraszam. Piotr Baron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tu Muzeum jest lotnictwa. Zapraszamy wszystkich gości. A fontanny pod ratuszem, nawet Paryż nam zapraszamy. zazdrości. Szkoła Lot dla pilotów ma otwarte swoje bramy. Klub sportowy Czarni Dęblin, ligę mistrzów wygrywamy. To jest Dęblin, nasze miasto. Pas startowy tutaj w nocy świeci jasno. To jest Dęblin, przyjeźdź do nas. Warto tutaj być i tutaj inwestować. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 22:08. Everybody! Bielszy odcień bluesa. A w bielszym odcieniu bluesa Michał Jakubik i Jan Chojnacki. Dziś cała audycja poświęcona nominacjom Grammy, ogłoszonym właśnie przed paroma dniami. Good afternoon, fellas. This is Big Lou Johnson, bringing you the Rush Hour on KFYW, where we can fix your woman, featuring Dr. Bobby Rush. Dr. Rush, your first caller is on the air. Doctor, I got a nagging wife, can't keep her happy to save my life. From the time I arrive all the way through the night, every word out of mouth is a venomous bite. I messed up the house, didn't make the bed, didn't take my pills like the doctor said. I tried everything, I bought her flowers, she shut down the whole shit, I'm taking cold showers. Now listen, my friend, like the Bible reads, you got to get up on the rooftop to feel her need. You caught a little woman, but her butt ain't big enough. Probably she too hungry to give up her stuff. You feed her peanut butter and give her collard green, mashed potatoes and gravy by any means. No need of going no further with the snagger you're taking. You can solve the problem with a plate of beans and bacon. Dr. Rush, I got a wife who goes shopping, spends money all day and all night without stopping. I try to run her down, but she hides in the aisle. She can play hide and seek for 100 miles. She buys enough makeup for a circus clown. I say a word, you know she gives me that frown. She's a real fine lady till she gets that itch. Then she turns into a nasty shopping bitch. Now any woman can run like that, need to eat a lot of pieces so she can make her real fat. If you can't catch a woman when she's shopping around, she need to grow a bigger boob so she can slow down. A big heavy butt sits down in the couch, what you sit on your lap and go ouch, ouch, ouch. A girl that big ain't going nowhere, like an anchor in the ocean, should be right there. Can you fix my woman? She been cheating with my boy, I never saw this coming. She got a new boob job, injection in the lips. Then she cheated with the doctor who liposucked her hips. She's wearing 6-inch heels and a pink mini skirt. And every man in town knows my woman is a flirt. She's something the detective, I had follow her around. They did it in the hammock so they wouldn't make a sound. She wouldn't fit in a hammock if she had a bigger booty. The other men think they got to have a little cutie. The bigger she get, you see, the less they're gonna need her. Get some gravy in the woman if you have to spoon feed her. Pork chop, corn pop, any kind of bean. Make the woman drink a coffee with sugar and cream. If it don't take both hands to hold her panties out wide, you invite other men to come and take a ride. Listening to the Rush Hour on KFYW, where Dr. Bobby Rush welcomes the impact and heartbroken and the crestfallen, mama calling, dime trodden, cattle prodding, agitated, devastated, emasculated, irritated, exacerbated, and twitter-pated. and with his vast and immeasurable wisdom, can fix whatever woman problem has brought you low, brother. Tune in tomorrow when Dr. Rush takes on his greatest challenge to date, the man married to a vampire. Check you later. Nagrody Grammy to niewątpliwie wydarzenie nie tylko w świecie muzyki amerykańskiej, ale generalnie w świecie muzyki w ogóle, bo to są najistotniejsze wyróżnienia, o które ubiegają się wszyscy artyści, wykonawcy, nagrywający na całym świecie. No, wystarczy wspomnieć chociażby te nasze nieliczne sukcesy. Natychmiast potem polski artysta okazuje się być tym jedynym, wspaniałym, nieocenionym przez przynajmniej następny rok, jeżeli nie dziesięciolecie. Wśród kilkudziesięciu kategorii, które Amerykańska Akademia Muzyczna wyznaczyła w tym roku, jest również i ta jedna nas interesująca. Nosi numer 49, a tytuł po angielsku brzmi Best Blues Album, czyli najlepszy album bluesowy. 5 takich albumów wytypowano w tym roku i fragment jednego właśnie rozpoczął dzisiejszy pierwszy odcień bluesa. A ten fragment odnosi się do większej całości, która nosi tytuł Decisions. Jest to album firmowany przez Bobby'ego Rusha i grupę Blind Dog Smoking. Bobby'ego Rusha to nie ma co omawiać, bo wielokrotnie gościł i w pierwszym odcieniu bluesa, i grał w Polsce na festiwalach. Blind Dog Smoking też byli u nas jako zespół, który właśnie dlatego przybył do pierwszego odcienia bluesa, że skojarzył się z Bobby'em Rushem. No ale ten album zatytułowany Decisions to jest taka piguła, powiedziałbym, bardzo znacząca dla współczesnego bluesa, bo to nie tylko Bobby Rush i Blind Dog Smoking, ale na gitarach na przykład Carl Weathersby i Sherman Robinson, na harmonijce Billy Branch, także jeśli chodzi o wokalną stronę, Big Lou Johnson, który rozpoczął tę pieśń i dzisiejszą audycję swoim głębokim barytonem. No i to wszystko obraca się też wokół takiej muzyki nie do końca określonej, którą Blind Dot Smoking kultywuje od dobrych kilkudziesięciu lat. To ciekawa w ogóle jest formacja, która tak naprawdę jest grupą ludzi obracającą się wokół lidera, czyli Carla Gustafsona. Gościa, który teoretycznie z bluesem nie powinien mieć nic wspólnego, bo wywodzi się z Wyoming, czyli głównie z tego znanego stanu, że tam jest kowbojstwa dużo, i nie poddał się jednakowoż kapelusznictwu i muzyce country end, tylko zawładnął nim blues, a on tym bluesem zawładnął w swój niepowtarzalny sposób i dopuszcza do tych bluesowych korzeni także wszystko to, co nowe, co kojarzy się z muzyką czarną, ale dopuszcza to w ten sposób, że to wszystko też się kołysze tak, jak do tego jesteśmy my, bluesfani, przyzwyczajeni. Na tym albumie zatytułowanym Decisions oczywiście są nie tylko takie hip-hopowe skręty w bok, jak przed chwilą w nagraniu Dr. Rush, ale są też bluesy, bardzo porządne i bardzo w stylu Bobby'ego Rusha, jak chociażby i ten Skinny Little Women. 1, 2, 3... Watch out, all you little skin. city later. Hey, y'all better watch out. Remember what I told you? Big fat gals taking over. Little bitty woman, you better learn how to cook while you're standing in the mirror talking about how good you look. Watch out. Hey, you better watch out. Remember what I told you? Big fat gals are taking over. A big fat lady take up way too much of the bed with my little skinny women. Room for two instead. Watch out. All you big fat ladies, watch out. Don't believe what Bobby Rush told you. Little skinny girls are taking over. Watch out, watch out, watch out, watch out, watch out, watch out, watch out. All you little skinny ladies, tell y'all, you better watch out. Remember what I told ya? Big fat gals are taking over. Woman, you better learn what the big woman do. She love your man and give her some money too. Watch out. Hey, you better watch out. Oh, remember what I told you. Big fat gals are taking over. What you think about that car? Well, your big old lady's in the kitchen eating food. Mine comes home from jazzercise, always in a mood. Watch out. All you big fat girls, watch out. I don't trust what Bobby told you. Little skinny girls take a look. Watch out. Skinny ladies, watch out. Hey, watch out. You better watch out. Remember what I told you? Big fat gals, they took it over. Hey, Carl. Now, I know you like them skinny. But the one you had last night is too skinny because when she turned sideways, I thought she was gone. Other word, I thought you was out by yourself. Mm-hmm. You had the little skinny legs. Mm-hmm. Can't warm up nothing. Just keep on talking, Bobby. Yeah, what you got to say about that? When I was over to your house the other day. Wait a minute. I saw your big old lady put the easy chair in front of the refrigerator. Bobby Rush i Blind Out Smoking Skinny Little Woman to nagranie z nominowanej do nagrody Grammy płyty zatytułowanej z kolei Decisions. Dobre wiadomości mam takie. Po pierwsze, że jest już 2-0 w meczu Legii z Trabzonsporem. Orlandosa drugiego gola władował tureckim gościom. A druga dobra wiadomość to, że dzisiaj właśnie grupa słuchaczy pierwszego odcienia Bluesa, która spotyka się w zasadzie na co dzień na Facebooku, liczy już ponad 3000 członkiń i członków. Tą 3000 została, a za chwileczkę powiem kto, ogłoszę to i zostanie wyróżniona specjalną płytową nagrodą pierwszego odcienia bluesa. Ale wracamy do Grammy Awards tegorocznych. Kategoria najlepszy album bluesowy. Po Bobbym Rushu i jego towarzystwie. Teraz płyta, która myślę zaskoczyła wielu, zwłaszcza tych, którzy by znali tych wykonawców od lat. Mianowicie mówię o braciach Dave i Philu Alvinach. Znani przede wszystkim z estetyki zbliżonej do, powiedziałbym, bardziej rockabilly czy rocka, tym razem postanowili pokłonić się głęboko opoce muzyki amerykańskiej, nie tylko bluesowej, czyli Big Billowi Brunzemu, i nagrali album zatytułowany Common Ground, który w całości poświęcony jest muzyce Big Billa. No to przypomnijmy sobie z tego albumu pieśń zatytułowaną Big Bill Blues, Nomen Omen. I got up this morning feeling sad and blue. I lost my baby, now tell me, what am I gonna do? That's why I'm so lonesome, way these blues keep dogging me. Yeah, but that's all right, baby, I will be up someday. When my baby left me, she left me broken down. She said, goodbye, Big Phil, I will see you in another town. That's why I'm so lonesome, way these blues keep dogging me. Yeah, but that's all right, baby, I will be up someday. Now I gotta walk by myself, sleep by myself, on account of the one I'm loving keeps on loving someone else. That's why I'm so lonesome, way these blues keep dogging me. Yeah, but that's alright, baby, I will be up someday. And did what she said, I'd be home now, sleeping in a great big bed. That's why I'm so lonesome, way these blues keep dogging me. Yeah, but that's alright, baby, I will be up someday. I got up this morning lost my baby, now tell me, what am I gonna do? That's why I'm so lonesome, way these blues keep dogging me. Yeah, but that's all right, I will overcome someday. To byli bracia Alvinowie, a ja zgodnie z obietnicą ogłaszam, że numer

Ruthie Foster, nominowana do Grammy 2015 za płytę Promise of a Brand New Day. Kolejny nominowany to Charlie Musselwhite. No myślę, że to byłaby fantastyczna dla niego niespodzianka na 71 urodziny, bo Charlie właśnie w styczniu kończy 71 lat. Nagrał album zatytułowany Duke Joint Chapel. No tutaj mam jakieś lekkie wątpliwości, jak to jest z tymi terminami, bo według mnie ta płyta została wydana w 2012 roku. No ale być może, że to jakiś tam jest taka zakładka, która pozwala na nominowanie płyt nie z roku poprzedniego, ale jeszcze poprzedniego. To album, na którym Charlie Musselwhite tradycyjnie, zgodnie z bluesową konwencją, swoją harmonijkę układa tak, by nam najbardziej nasze serca pokrywała takim bluesowym lukrem, jak chociażby i w tym żwawym numerze River Hip Mama, Charlie Musselwhite. Charlie Musselwhite i jego album Duke Joint Chapel nominowany do nagrody Grammy. Charlie ma Grammy do spółki z Benem Harperem za ten piękny album sprzed 2 lat. No, ciekawe, czy dołoży jeszcze jedną statuetkę do swojej kolekcji. Tej statuetki nie dołoży już na pewno do kilku, które ma z przeszłości, Johnny Winter, bo Johnny już może sobie tylko dokładać niebiańskie statuetki do swoich rozlicznych kolekcji, ale wspaniale, że jego album, który ukazał się już po jego odejściu, płyta Step Back, też jest nominowana do nagrody Grammy w kategorii najlepszy bluesowy album roku. Z tego albumu wybrałem utwór Mojo Hands, to kompozycja Lightning Hopkinsa, a Johnnemu Winterowi towarzyszy w niej Joe Perry. I'm going to Louisiana, gonna get me a mojo head. Well, I'm going to Louisiana, gonna get me a mojo head. I'm gonna fix my woman so she can't have no other man. My bed last night rocked my pillow too. Cold ground was my bed last night rocked my pillow too. Well, I woke up this morning wondering what am I gonna do. Well, I lay down thinking about me a mojo head. Well, I lay down thinking about me a mojo head. I'm gonna fix my woman's soul. You can't have no other man. Always

nominowany ze swoją piosenką Old Me Better w kategorii najlepszego wykonania amerykańskiej muzyki roots. Jest też wśród nominowanych artysta, którego płytę tegoroczną bardzo chwaliłem i cieszę się ogromnie, że dostąpił zaszczytu bycia nominowanym do nagrody Grammy. Mówię o Jesse Winchesterze, którego album A Reasonable Amount of Trouble, jak mówię, chwaliłem parokrotnie i w pierwszym odcieniu bluesa i w innych okolicznościach. Skoro jest nominowany, no to posłuchajmy, jak sobie świetnie daje radę z taką estetyką, którą trudno nie nazwać parabluesową. She Makes It Easy Now, Jesse Winchester. ABCs, he brought the school system to his knees, and just being good, well, he found it hard somehow. But now he's got this girlfriend, it's a lot easier now. She makes it easy now. She makes it easy now. Outside Mobile in a mobile home, no more lights, no more phone. To his cute little waitress, they made him take a vow. Yeah, and just like that, it's a whole lot easier now. But she cleaned him up and she calmed him down and she set him back on top. Solid ground and this yes dear, no dear, the live long day, and when you leave it or not, he likes it that way, hey, hey. Watch your step, cause maybe marriage is out of your depth. Cause strictly speaking, one is all the Lord allows. So just find yourself a true love, it's gonna make it easier now. Hey, she makes it easy now. She makes it easy now. That I don't know. Kto jeszcze nie zna, to bardzo polecam ten album, nie tylko dlatego, że jest nominowany do nagrody Grammy, ale dlatego, że jest wypełniony taką radosną, kołyszącą muzyką, nie nużącą, bo Jesse Winchester, o którym mowa, jest artystą takim ponad podziałami. To nie tylko jest takie czysto, powiedziałbym, parabluesowe kołysanie, ale jest mi sporo folku i w ogóle takiej amerykańskiej muzyki korzeni. No a skoro przy tych korzeniach, przy American Roots, to jeszcze jedna nominacja, która szczególnie mnie raduje, w kategorii Best American Roots Performance. Tutaj występuje wykonanie słynnego Statesboro Blues, tego, które najbardziej jest znane z wykonania The Allman Brothers Band, ale to wykonanie firmuje dwóch artystów, czyli Greg Allman i Taj Mahal. A nagranie to pochodzi z albumu All My Friends, czyli takiej płyty, w której znakomicie goście towarzyszą Gregowi Allmanowi w ilustrującej całą jego karierę długiej celebracji. Greg Allman, Taj Mahal, Statesboro Blues, nominowani do Best American Roots Performance. Ach, cóż by to był za wzruszający moment, gdybyśmy mogli zobaczyć tych dwóch, czyli Grega Oldmana i Taj Mahala, odbierających nagrodę Grammy za wykonanie Statesboro Blues. No, może się tego doczekamy. To wszystko wtedy, kiedy będzie wielka gala Grammy, się okaże, a ja informuję, że za tydzień pewnie zajmiemy się nominacjami do Blues Music Awards i to będzie w przyszły czwarteczek, jak zwykle o 22:00 z niewielkim hakiem, a na rozstanie chciałem zaproponować coś w rodzaju takiej zagadki, bo nie powiem ani kto, ani... A nie, tytuł mogę powiedzieć, bo to i tak będzie bardzo trudne. Więc tytuł brzmi Troubles, Troubles, Troubles i to jest nagranie na zakończenie naszego dzisiejszego bluesowego spotkania. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki, to był pierwszy odcinek bluesa, a teraz tajemniczy wykonawca, który wykona dla Państwa piosenkę Kłopoty, Kłopoty, Kłopoty.